Buyur buradan yak bakalım. İşte bu da yayası. Kırmızı yanıyor usta, kırmızı. Renk görmüşsün be. Değilsen ne alt yemeğe İspanyol boğası gibi saldırıyorsun kırmızıya. Yürü. İyi ki şehir içi şoförü değilim ha. Uzun yol daha mı kolay? Hiçbiri kolay değil aslında. Kısa ya da uzun. Neticede hepimiz yol yapıyoruz işte. Yollar. Yollar var. Vitese zor takarsın. Yollar var. Amortisör kırarsın. Yollar var. Balatanı yakarsın. Yollar var. Hayatından bıkarsın. Yollar var. Hiç bitmesin istersin. Yollar var. Tatlı canından bezersin. Yollar var, sevdiğine gelirsin. Yollar var, Azrail'e gidersin. Hop, fosfos. Bir yol ver de çıkalım şuradan be anam. Sana söylüyorum sana. Bak, bir de dayılanıyor. Salyangoz gibi çıkarma lan kafanı camdan. Çek bakayım antenlerini içeri. Menteşeci olan cam görmesin seni. Allah'ıma sümüklü böcek diye ihracatını yapar. Yürü! Beş paralık da bu da yol ortasında ördek ithal ediyor. Ulan 56 seni jilet yapmadılar mı daha lan? Yanına gelirsem kaportamdan çifte bıçaklı üretime geçer, çifte ferda atarım Allah'ıma. Kısmet değilmiş mutluluğu, unutmaya çalışırım. Bir sevenim olur elbet, sevmesem de alışırım. Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü. Zaman avutur gönlümü, hasretine alışırım. Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü. Zaman avutur gönlümü, hasretine alışırım. Sevmesem de alışırım. Hasretine alışırım. Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü. Zaman avutur gönlümü, hasretine alışırım. Sevmesem de alışırım. Ama bırakamıyorsun. Mümkün mü be ablacığım, mümkün mü ya? Alnımıza bir kere şoförsün diye yazılmış. Sen şoför doğmuşsun arkadaş bir kere. Kaderin değişmez, uğraşma boş yere. Alnına yazılsa bile gidip de dönmemek, mecbursun dönüşü olmayan bu sefere. Şoförsün sen, yollara dizilmişsin. Hor görülüp kızlarca ezilmişsin. Aşık olmak neyine arkadaşım? Sevmişsin ama sevilmemişsin. Kaptan, şu radyoyu açar mısın, haberleri dinleyelim? Açalım. Haber merkezinin hazırladığı haber bültenini dinlediniz. Hay Allah, kaçırdık yahu. Şimdi reklamlar. Özkan Plak sunar. Sevgili dinleyiciler, bugünkü bulmaca köşemizde sesini çok beğeneceğinizi umduğumuz bir sanatçı sunuyoruz sizlere. Kendisini tanıyanlar arasında kurayla belirleyeceğimiz 200 dinleyicimiz sanatçının en son kasetine sahip olacaklardır. Cevaplarınızı Özkan Plak, Plakçılar Çarşısı numara 6419 Unkapanı İstanbul adresine bekliyor, bol şanslar diliyoruz. Biz gene kasetimize dönelim anam. Yol başka türlü çekilmiyor değil mi? Elbette, işimiz öyle ağır ki Naim Süleymanoğlu bile kaldıramaz. Hiç kaza yaptın mı kaptan? Bir kere, o zaman Almanya'dayım, hani 5 sene kaldım orada. Bir gün Köln'de bir köye gidiyorum, tamam mı? Karanlık bastırdı, yağmur o biçim. Yarasa gibi amalardan uçuyorum. Baktım önümde bir karaltı, pat! Çek be bir tampon tatlı. İndim baktım karanlık, ara kim ulasın. Doğru karakola. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya dedim, ben siyah bir şeye çarptım ama anlamadım. Galiba bir eşekti. Bizim köyde eşek yok dediler. O zaman siyah bir köpektir dedim. Yok, köpek de yok dediler. Öyleyse inektir dedim. O da yok dediler. Yahu desenize dedim, ben sizin köyün papazını ezdim. O muymuş? Evet, ama Allah'tan papaz papazı bulmadı da biz de papaz pilavı yemekten kurtulduk. Papaz hastanede bana ne dese beğenirsin. Ölürsem kabrime gelme, iyi mi? Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme, gelme istemem, istemem. İnim inim inle ölme istemem. İnim inim inle ölme istemem. İstemem. Akan gözyaşımı silme istemem. Akan gözyaşımı silme istemem, istemem. Acı geldi içme şimdi. Çok içer misin kaptan? Kasayla. İçki bulamadığım zaman meyhane bile açtırırım. Bak bir gün sabaha karşı bir meyhaneciye telefon ettim. Alo dedim meyhaneci, yarın meyhaneyi kaçta açıyorsun? Meğersem herif uyuyormuş. Bize bir zıldır. Ulan dedi, utanmıyor musun bu saatte beni rahatsız etmeye? Çat telefon suratıma. Pat ben bir telefon daha. Ya usta bir şey sorduk sana dedim. Yarın meyhaneyi kaçta açıyorsun? Açmıyorum lan dedi. Açsam bile seni içeri almıyorum. Bir dakika usta ya dedim. Ben içeri girmek için sormuyorum ki. İçeride kaldım da dışarı çıkmak için soruyorum. Niye bu kadar içiyorsun peki? İçiyorsam sebebi var. Gördüm. Hop, dört göz. Salça olmak isteyen domates gibi ne atlıyorsun lan arabanın önüne ha? Şişe dibi cam ekranların az geldi galiba gözüne. Bir göz doktoruna git de bir far ayarı çeksin sana. Yürü. Vurduk mu kabahat şoförde. Bu ceza puanını yayalara uygulayacaksın. Allah'ıma sokaklar sayım günündeki gibi boşalara. Herife bak be. Az kalsın bize nüfus planlaması yaptırıyordu, iyi mi? Eller alsın seni. We'll be right back. yaşantımı gözümdeki seller aldı. Yüzüm gülse kalbim ah çekip ağlıyor. Her zaman dumanlı başıma yakmıyor. Yüzüm gülse kalbim ah çekip ağlıyor. Her zaman dumanlı başıma yakmıyor. Başıma yıkmıyor. Yüzüm gülse kalbim ah çekip ağlıyor. Her zaman dumanlı başıma yıkmıyor. Şehri yakacağına şu sigaramı yaksana kaptan. Yakalım bayan. Bizim suçumuz ne peki? Sen sevdiğin kız için koca şehri yakıyorsun. İçindekiler ne olacak? Fena mı? Onlar da çayda çıra oynarlar. Ayol sen Neron musun? Ay yaşa be, Tanju gibi 90'dan çaktın. Herif resmen deliymiş ayol. Koca Roma'yı yakmış. E ne yapsın? Adam kazıklı yol yapacak. Bakmış istimlake çok para gidiyor. Bir kibrit al sana çifte kazıklı yol. Sen de modern Neron'sun galiba. Ben değil, bizim Zekiye. Baksana kazıklı yol döşüyor bana. Kim bilir nasıl yapmışsındır kızı. Gidip de ona sordun mu ha? Sordun mu? Yılların acısını gelip bana sordun mu? Aradım mutluluğu senle birlikte gördüm. Yalnızlığın tadını gelip bana sordun mu? Aradım mutluluğu senle birlikte gördüm. Yalnızlığın tadını gelip bana sordun mu? Bana sordun mu? Sordun mu? Sordun mu? Sordun mu? Gelip bana sordun mu? Yalan esmekçi yuvaydım, çaresizlik duydum. Aşk dediğin umudu sevenlere sordun mu? Yalan esmekçi yuvaydım, çaresizlik doluydu. Aşk dediğin umuydu sevenlere sordun mu? Sordun mu? Sordun mu? Sordun mu? Sevenlere sordun mu? Sordun mu? Sordun mu? Sordun mu? Sevenlere sordun mu? parça hasret olur gönlüm. Hayalin gözlerinde gerçek gibi görünür. Anılar parça parça hasret olur gönlüm. Bu sevdayla birlikte yaşanmaz ömür. Nasıl yaşadığımı görenlere sordum mu? Bu sevdayla birlikte yaşanmaz ömür. Nasıl yaşadığımı görenlere sordum mu? Sordum mu? Sordum mu? Sordum mu? Görenlere sordum mu? Sordum mu? Sordum mu? Sordum mu? Görenlere sordum mu? Sevenlere sordum, sordum mu, sordum mu, sordum mu, sevenlere sordum mu, sordum mu, sordum mu, sordum mu, sevenlere sordum mu, sordum mu, sordum mu, sordum mu, sevenlere sordum mu. Arasın delicesine. sorsam sebebi var yarınımda. Dikkat dikkat! Hızlı Yaşayanlar Turizm Şirketi'nin saygıdeğer hızlı yolcuları. Kaptanınız direksiyonu kapmış, ateşlemeyi yapmış, geriye saymaya başlamıştır. Otobüsünüz alçaktan uçuşa geçmek üzeredir. Şimdi lütfen yerlerinizi alınız, paraşütlerinizi bağlayınız, yakınlarınıza el sallayıp doya doya ağlayınız. Sizleri yeniden bekleriz, hayırlı uçuşlar dileriz. Vay Zekiye! Ne arıyorsun kız burada? Bu kıyafet ne böyle uzaylı Zekiye gibi? Aa, hiç yüz vermiyor iyi mi? Eski güzel günlerini de çabuk unuttun ha? Bana bak kız, yoksa kulağıma üflenenler doğru mu? Baban seni o hayali ihracatçı suratlı herife veriyormuş. Hele bir evlen onunla, Allah'ıma yakarım lan bu şehri! Yaşasın kendin ölürüm, git gedim gün. Kalbim dayanamaz sensiz acıya. Yaşasın kendin ölürüm, git gedim gün. Seni paylaşamam bin başkasında. Yakarım bu şehri evlen. Yaşanmış günleri bir anda silip gülen gözlerine elveda derim. Bütün sokaklarım ateşe verir. Yakarım o şehri evlendiğin gün. Yakarım bu şehri evlendiğin gün. Yakarım bu şehri evlendiğin gün. Yakarım bu şehri evlen bir gün. yaşanmış günlerini bir anda silip gülen gözlerini. Yakarım bu şehri evlendiğin gün, yakarım bu şehri evlendiğin gün, yakarım bu şehri evlendiğin gün, yakarım bu şehri evlendiğin gün.